эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем под глубокое у вёску Прыперное. Калі ехаць з боку сталіцы, то вёска Прыперная месціцца перад самым глыбокім. У вёсцы ёсць вялікая крама, помнік палеглым байцам мінулай вайны, але найбольш звяртае на сябе ўвагу клуб з бібліятэкай, драўляны, у якім адчуваецца старасвецкі дух даваеннай заходняй Беларусі. Зрэшты, неўзабаве ад будынку можа не застацца і следу, бо раённыя ўлады прынялі рашэнне разабраць клуб. Афіцыйная прычына – будынак у аварыйным стане. 4 чэрвеня прыехалі рабочыя, каб пачаць дэмантаж будынку, але сабралася каля дзясятка абураных людзей, якія гэтаму перашкодзілі. Нехта пазваніў карэспандэнтам газеты «Вольнае глыбокае». Прыехаў старшыня сельсавета Анатоль Славецкі, прыехаў начальнік аддзела ідэалогіі Міхаіл Чарапкоўскі, які з'яўляецца дэпутатам райсавета па гэтай акрузе, каб супакоіць людзей. І трэба аддаць ім належнае, супакоілі. Але для пачатку давайце паслухаем Міхаіла Чарапкоўскага. Будынак у аварыйным стане і прынята рашэнне райвыканкама не аб зносе, а аб пераносе бібліятэкі за 2 кілометры пра чыгунку. І гэта бібліятэка будзе знаходзіцца ў вёсцы Шуневічы, там цэнтр, сярэдняя школа, і будзе здана, мы яе будуем з прошлого года, я думаю, 10 до 1 кастрычніка. І клуб, і бібліятэка. А не дай Бог, што зрабілася б, потолкі ўжо абваліваюцца і прочае. Поэтому это старая забытая тэма тут. Сенсацыі нет, вы можаце як хаціце падаць, але ж. Можа, сапраўды няма тут ніякай інфармацыйнай нагоды, бо навошта пускаць людзей у аварыйны будынак? Дарэчы, рамонт клубу было адным з перадвыбарных абяцанняў Міхаіла Чарапкоўскага, але дамо слова старасту вёскі Сергею Храпавіцкаму. Ну так і у нас депутаты. Я 5 гадоў гаварыў із Чарапкоўскім. Гару, накрыйце крышу, перакрыйце крышу. Клуб яшчэ будзе стаяць, яшчэ будзе стаяць 50 гадоў. Маладзёжы, столько маладзёжы. Нідзе нет прытулку. Только што банду збірацца і людзей ісці грабіць. Нема што маладзёжы дзе. Аварыйны сказалі будынак, мы должны яго. Можа, надо каму на катэдж. Сцены ж добрыя. Гэта падтрымала размову жонка пана Храпавіцкага. Ужо я вам скажу, ужо ж як маладыя, которые выступалі, ужо прыехала камісія з глыбокага. І ўжо там на дворы нашы беспарадкі ўжо штрафу далі. Прычапілі, що а на што выступаеш проці, щоб клубкі разбіраць? Але хаты трошки не було, я парадку, так далі штрафу. Вось табе і супакоілі людзей. Цяпер зразумела, чаму прыперняне, якія так смела выйшлі абараніць сваю бібліятэку, так неахвотна размаўлялі са мной. Як, напрыклад, вось гэтая пажылая пара каля крамы. Лепі маўчаць, як будзь многа гаварыць, а дзе кельна п'юч і такія падножкі ставіць, і болей нічого не скажу. Як сказала, крапка многа мне ўлятела. А што, і вам далі штраф? Председатель совета, которые громкие были, взял пожарника, и это и пожарник прошелся и штрафу. Лепей молчать. Лепей молчать. А может, все ж таки лепей написать про все это безобразие куда-нибудь в больше высокую инстанцию? Ай, да смешно. Моим детям и внукам места не будет. Не, народ уже боится, потому что пришли, прошлись по дворах. Председатель совета прошелся, поглядел бардак, пожарная безопасность. Так они давали штрафы людям, которые выступали? Да. Адресно. Я в этом клубе все детство, вся молодость прошла, все танцы прошли. Как это разрушает? Ну не понимаю. Библиотека это все. Такие рецепты. Такие журналы, то здоровье журнал не надо. Спасибо. А теперь не могу куда идти. А зараз давайте усміхнемся. Стары прыпернянін узгадвае лепшыя хвіліны юнацтва, якое прайшло каля клубу. Мне так жалко этот клуб, как его восстановить, реставрировать. Моя ж тут молодость прошла, все танцы. Я ж помню, молодые учительницы. Да, ну, то и восьмой класс, мы ходим под окнами, глядим, с кем танцуют. Ага, а директор нас гоняет тут кругом клуба. Ой, а мы проволоки понатягиваем, там туалет был. Это девчата бегут в туалет, это брысь-брысь об землю. Ой, тут мы смеемся. А забиться это не могли? Не-не-не-не, я не только споткнуться из сукенки этой кверху и ушу. А нам же интересно. Я народился тут. Радио «Свобода». З вами Змітер Бартосік. Мы протягиваем подорожжа на Глыбоччину у вёску Приперное. Я народился тут на 500 годов после Франтишка Скары. У часы интернету, коли любую информацию можно знайсти у википедиях и на тематичных сайтах, традиционные библиотеки выглядают анахронизмом. Гэта добра бачна па наведвальнасці галоўнага кнігасховішча краіны, якое ператварылася ў аглядальную пляцоўку. Зусім іншая справа бібліятэкі вясковыя, дзе старыя яшчэ не паспелі абзавесціся мадэмамі і акаўнтамі, і дзе апошнія часопісы і свежыя газеты сапраўды запатрабаваныя. Старая бібліятэкарка пані Зыта цяжка перажывае закрыццё сваёй установы. А что уже говорить, уже все вывезли, уже нема чего говорить. Ну не закрыто, а там уже нема ничего, все вывезено. И мебель все уже, все. И книжки вывезли да, уже. Да, уже все. А народ у Приперном читал книги? Что им теперь докажешь? Они уже приняли решение, уже вчера имелись ломать вообще уже полностью здание. И есть решение райисполкома, никто его не отменит. Куда хочешь, обращайтесь, все равно мы его гнесем. Люди уже и ничего не робили более. Бутылку нема некого. Ситуация цікавая еще тем, что глубокая рыхтуется до свята белорусского письменства, які незвычайный подарунок припернянским книголюбам. Послухаем еще одну кабету. Само здание, это половина панский дом был, у сороках тут был пан, жил, а половина достраивали. Ну и люди тут такие 50 годов, и они тут еще выросли каля этого клуба, понимаете? Ну, как память, можно сказать, что, ну вот каждый придет, ну вот я тут вот скитался малый, я тут, ну и библиотека, ну тоже надо, вот. Ну, не як усе каляе, ну, у нас болей нічога нема. Клуба ўжо, клуб, ну, год ўжо не работае, клуб саўшэм. А тут ж тут адзін магазин, двое і ларок пастроілі, гэтат, піва піць. Ну, а цяпер вот што рабіць? Толька піва піць, і ўсё. Хаця ў Глыбоцкім районе будзе дні беларускага пісьменства, ага. І закрылі бібліятэку. Вот людзі заступіліся, прыйшлі, тут выступалі. Ну, дык вот ім далі штраф за тое, што... Каля хаты дрэнна, там не ўбрана. Вот прычапіліся за гэта. Ну, выйшлі там бабы, пасабіраліся, там пагалёкалі бабы. Ну, я... То есть за одно галёканне? Да, за галёканне, што пастаялі бабы, это самае, дык вот адной жанчыне маладой, яна сядзіць з рабёнкам дома, і бабе далі мільён, заплатіла штраф. А сягоння бабе, не работаўшы, дзяцёнка дома глядзець, і бабу глядзець, это мільён выкінуць, знаеце... Напэўна, старшыня сельсавета Анатоль Славецкі успрыняў сход людзей каля клубу як маленькую прыпернянскую плошчу. І так як свайго амону і сваёй амерыканкі ў старшыні няма, то прыходзілася змагацца з рэвалюцыйнай заразай тым, што маеш, штрафамі за антысанітарыю і пажарную бяспеку. Карочы, бяруць пажарніка, бяруць санстанцыю, зазываюць у глыбокую і выпісваюць штрафы. І немалыя, больше мільёна. За што? А за то, што сказалі праўду. Праўду, а штрафы за што можна выпісаць? Калодачка не там у дварэ стаяла. Вот такія ў нас дзела. Не можна нідзе нічога сказаць, бы сразу тады. І ўсё. Антысанітарыю, а в антысанітарыю, ну, у всех ж за сараем ляжыць у буртах навоз. Ну, яго ж і летам надо чыстіць у скаціне. Так з такими претензіями можна праз аднаго штрафаваць. А ўвогуле, як часта яны выпісваюць штрафы за антысанітарыю? Это первый раз. Первый раз тая антысанітарыя никогда ў жизни па дварах не хадзіла. А вось яшчэ адна цікавая деталь прыпернянскага жыцця. Забацілі страсаць деньги на краску, забор красить на кладбище. Бедный, бедный исполком сельский. Ну, добра. Ну, хто сколько мог, там давал. Ну, ні печаті на той ведомості, нікім, нічим не завірена, ні розписі там, хто її печатав і хто за ці деньги буде печатати. Я сказала, що пора, кажу, закруглятися з цими страсаннями, збираннями. Кажу, давайте відкривайте банківські счета. І кажу, хто сколько може, буде знати для чого і для кого він положив. А часто таке відбувається? Кожний год? То й 2-3 рази в год. 2-3 рази на год? Ну, то на церкву, то ще на що-то. А у нас що, церква не відділена від держави? А молються ж, Боже ратуй, кожен праздник, все такі ж молебні, такі все. Ну, вже невозможно. Я вже не знаю, як то і Бог терпить. Тут надо такая чистка, я не знаю, тут може, как сам Лукашенко трохи занявши, как до яго дойшло, може, так може трохи что. Прислав якого чоловечка тут, как пошманав трохи. А так тоже зажралися окончательно, і чуть хто что сказав, все, к ногтю, і пошли. А вось што будзе са старасвецкім будынкам? Міхаіл Чарапкоўскі пэўнага адказу не дае. Уласнік будзе рашаць. Я думаю, што перададуць яны на патрэбы, паскольку уласнік на балансе дзела культуры будуць использаваць для сябе. Зараз ідзе асцярожны дэмантаж. Фасад па-ранейшаму глядзіць на дарогу, а тылавая частка патроху разбіраецца. Цікава, у якім месцы паўстане былы панскі дом. Тое, што на новым месцы знойдуцца сродкі на ягоны рамонт, я не сумняюся. В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся под глыбокае у вёску Прыпернае. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосік. Сустрэнемся у интернете. www.svoboda.org Блоги, онлайны, дискуссии, фото, видео. Свобода.орг. Целый свет. Запрашаем.